بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. Akidai ufakiri mtu ambaye haujulikani utajiri, kubila kauluhu baliwa maneno yake. Wa inidda alfaqra man la yu'rafu bilghina, akidai ufakiri mtu ambaye haujulikani utajiri wake, kubila kauluhu yatakubaliwa maneno yake kwamba ni fakiri na apewe zaka. Tulielezea jana sampuli zile nane ambazo zinastahiki kutoa zaka. Sheikh akaelezea moja baada ya nyingine na maelezo yake kamili, kuanzia mafakiri mpaka mwisho ibnu sabil. Hata anasema Sheikh rahimahullah, wa inidda alfaqra man la yu'rafu bilghina qubila qawlu, mtu akidai ufakiri kwamba yeye ni fakiri mtu ambaye la yu'rafu bilghina, hajulikani utajiri, kubila qawluhu yatakubaliwa maneno yake na apewe zaka, kwamba yeye ni fakiri apewe zaka anastahiki. Wa in kana jaldan wa urifa lahu kasbun lam yajuz i'ta'uhu, na akiwa ni mwenye nguvu na inajulikana kazi yake, hapo haifai kumpa. Wa in kana jaldan wa urifa lahu kasbun lam yajuz i'ta'u, akiwa ni mtu mwenye nguvu na inajulikana kazi yake, anafanya kazi, huyu haifai kumpa zaka. Wa illa yu'raf lahu kasbun, isipojulikana kazi yake, u'tiya, atapewa, ba'da ikhbarihi annahu la hadha fiha lighaniyin wala liqawiyyin muktasib, atapewa baada ya kumuelezea kwamba la hadha fiha, hakuna fungu la zaka lighaniyin, kwa mtu tajiri, wala liqawiyyin muktasib, wala mtu mwenye nguvu ambaye ana uwezo wa kufanya kazi. Wa illam yu'raf lahu kasbun, isipojulikana kazi yake, mtu ana nguvu lakini hana kazi, u'tiya, atapewa katika zaka, ba'da ikhbarihi annahu la hadha fiha lighaniyin wala liqawiyyin muktasib, atapewa baada ya kuelezewa kwamba hakuna fungu la zaka kupewa mtu tajiri na mtu mwenye nguvu ambaye ana kazi zake. يقول الشيخ العباد حفظه الله: إذا ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. أكداي فقير متو أمباي هجلكان وتجيري واكي يتقبلي ومنو ياكي وأعطي من الصدقة ناتبي وكتك زاكا هو نكتك فقراء. وإن كان الذي ادعى الفقر جلدا قويا قادرا على الاكتساب, akiwa huyu aliyedai ufakiri ni mtu mwenye nguvu, ni mwenye uwezo wa kutafuta kazi, fa in ulima lahu kasbun, yani ikijulikana kazi yake kwamba ana nguvu na ana kazi, lam yajuz i'ta'uhu, haifai huyu kumpa zaka. Wa illa yu'lam lahu kasbun, na isipojulikana kazi yake, u'tiya, atapewa katika zaka, ba'da i'lamihi annahu la hadha fiha lighaniyin wala liqawiyyin muktasib, atapewa baada ya kufahamishwa kwamba hakuna fungu la zaka kupewa tajiri wala mtu mwenye nguvu ambaye ana kazi. ويدل لذلك دليل يهيفيو ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة. Asema walinielezea watu wawili kwamba walikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hajjatul wadaa, na hali mtume wakati huo anagawanya zaka. Fasaalahu minha, wakamuomba mtume katika hiyo zaka na wao wapewe watu hao wawili. Fasaalahu minha, wakamuomba mtume wapewe katika zaka. Farafa ilaina albasara wa khafadhahu, mtume akatuinulia macho kisha akayainamisha chini, yani akatuangalia halafu akainamisha chini macho yake. Faraana jaladaini, akatuona ni watu wenye nguvu. Fakala, mtume akasema, inshituma a'taitukuma wala hadha fiha lighaniyin wala liqawiyyin muktasib, mkitaka nitakupeni hii zaka, lakini hakuna fungu la zaka kwa mtu tajiri wala mwenye nguvu mwenye kazi. Hawana zaka hawa, hawana fungu la zaka. Mtu tajiri ana uwezo, na kama mtu sio tajiri lakini ana nguvu zake na ana kazi zake, huyu pia si katika wanaostahili kupewa zaka. Hii ndio dalili ya kwamba mtu akijulikana kwamba ana nguvu na ana kazi yake, huyo hastahiki kupewa zaka kwa sababu ana nguvu zake na ana kazi yake. Kwa hiyo wanaopewa zaka ni wale mafukara masakin ambao hawana kazi au hawana kazi au wana kazi lakini haziwatoshelezi zile pesa zao. Hawa ndio wanaopewa zaka. Lakini mtu ana nguvu zake, anafanya kazi zake, wala hana umaskini huo wa kupewa zaka, huyu hana fungu katika zaka kama mtu aliyetajiri. Qawluhu wa in kana al-ajnabiy ahwaja fala yu'ta al-qaribu wa yumna'u al-ba'idu, akiwa mtu wa kando ni muhitaji zaidi, hata pewa yule ndugu na akazuiliwa huyo wa mbali. Wa in kana al-ajnabiy ahwaja fala yu'ta al-qaribu wa yumna'u al-ba'idu, akiwa ajnabi, ajnabi ni yule ambaye si jamaa yako, ni mtu wa mbali, si katika ndugu zako, akiwa huyu ni muhitaji zaidi wa kupewa zaka, fala yu'ta al-qaribu wa yumna'u al-ba'id, hata pewa huyo jamaa aliyekaribu na akanyimwa huyo aliye mbali, kwa sababu yule ni muhitaji zaidi kuliko huyu jamaa yako. Wala yuhabi biha qariban, wala yuhabi biha qariban, wala hatampendelea huyo karibu, huyo ndugu yake, hatampendelea kwa kumpa zaka ndugu yake, pamoja na kwamba yule aliye mbali ni muhitaji zaidi, hata mpendelea huu ndugu yake akampa wakati ndugu yake si muhitaji hivyo. Wala yadfa'u biha madhamma, wala hatazuia kwa kutoa zaka madhamma, yani kashfa na matusi. Anatoa zaka ili asitukanwe na huyo mtu. Mtu asipompa zaka atamtukana, atamtolea maneno machafu, pamoja na kwamba ana uwezo, lakini ampa zaka kwa ajili hiyo amnyamazishi na yale matusi na maneno machafu. Wala yadfa'u biha madhamma, wala yastakhdimu biha ahadan, wala yaqi biha malahu, wala hatatumia kwa zaka hiyo kumtumia yoyote. Wala yastakhdimu biha ahadan, wala yaqi biha malahu, hata mtumia kwa zaka hiyo mtu yoyote, yani kumtumia mtu kwamba anamhudumia halafu anampa zaka, ni muhudumu wake, kwa sababu ya huduma hizo ndio anampa zaka. Wala yaqi biha malahu, wala hataikinga mali yake kwa zaka hii. Wala yaqi biha malahu, wala hataikinga mali yake kwa hii zaka. يقول الشيخ العباد حفظه الله: القريب المحتاج كأخيه وعمه وخاله أولى من غيرهم في إعطاء الزكاة. mtu ndugu ambaye ni muhitaji kama ndugu yake, ami yake, khali yake, mjomba yake, hawa ni aula kupewa zaka kuliko watu wengine. Wale jamaa zako wa karibu ni aula kuwapa zaka kuliko watu wengine. Wa in kana al-ajnabi ahwaja min al-qarib fa huwa aula. Akiwa mtu wa kando ni muhitaji zaidi kuliko huyo ndugu, huyo ni aula, huyo aliye kando ni aula kuliko huyo ndugu. Wa in kana al-ajnabi ahwaja qarib fa huwa aula. Akiwa mtu aliye kando si jamaa yako lakini ni muhitaji zaidi kuliko huyo jamaa yako, fa huwa aula, huyo aliye kando mtu wa mbali kwako ni aula kumpa kuliko huyo jamaa yako ambaye si muhitaji hivyo. Wala yuhabi bisadaqati qariban, wala hatampendelea kumpa zaka huyo jamaa yake aliye karibu, hatampendelea pamoja na kwamba mtu wa mbali ni muhitaji zaidi akampendelea tu kwa sababu ni jamaa yake, hatafanya hivyo. Ghairuhu ahwaju minhu, hakuna wawa wa, hakuna wa ghairu. طيب ولا يحابي بالصدقه غريبا قريبا غيره احوج منه, ambapo mtu mwingine ni muhitaji zaidi kuliko huyo ndugu, kuliko huyo jamaa, hata mpendelea. Li ayi sababin min alasbab, kwa sababu yoyote katika sababu. Bali yu'tiha man yastahiquha duna muhabatin li ahadin, bali ataitoa zaka kumpa mwenye kuistahiki bila kumpendelea yoyote, bila kumpendelea yoyote. Wa mani ili ghairihi, na kumnyima mwingine yule ambaye anastahiki. Asifanye mambo hayo ya upendeleo, sababu huu ni ndugu yake, huu ni rafiki yake, ndio ampa pamoja kwamba rafiki yake hana mahitaji hivyo, akawaacha wale ambao wana uhitaji zaidi wa kupewa. Asifanye hivyo katika zaka. Wala yadfa'u biha madhamma bi an yu'tiyaha man yakunu ghayruhu ahwaja minhu khawfan min lisanihi wa wasfihi iyyahu bil bukhli. Wala hatazuia kwa zaka hiyo madhamma, matusi ya mtu, hatazuia kwa kumpa zaka matusi ya mtu. Bi an yu'tiyaha man yakunu ghayruhu ahwaja minhu, kwa kumpa hiyo zaka mtu ambaye mwingine ni anahitaji zaidi kuliko yeye. Haufa milisani, kwa kuogopea ulimi wake. Wa wasfihi iyahu bilbukhli, na kumsifu kwamba ni bakhili, kwa sababu mtu atakutukana katika baraza la kahawa kwa mfano, mtu fulani bakhili bwana, hakunipa zaka. Sasa wampa kwa sababu hiyo, sababu hiyo. Usipompa baraza ya kahawa itakuwa kuanzia saa 12 mpaka saa 2 akuzungumzia wewe, tunakutusi. Mwache kutukane, kwa sababu yeye si muhitaji sana kuliko watu wengine wana haja zaidi ya zaka. Atapata madhambi mwenyewe, mwache tu. Kuna mtu anayenusurika na matusi humu? Kuna mtu anayenusurika na matusi? Hakuna mtu anayenusurika matusi. Angenusurika Mtume wa sallam. Lakini kila mtu atakavyofanya, hata hao matajiri, kila watakavyotoa zaka, lazima tu watalaumiwa, watatolewa maneno machafu. Huyo huyo anayepewa, mbona kanipa 10,000? Si angenipa 100,000? Mtu ana uwezo bwana, umepewa 10,000 bali la kumshukuru Allah, wataka 100,000. Akipewa 100,000, mtu akotoa 2,000,000 huyo. Anipa mimi 100,000. Anipe 2,000,000. Unaona? Kwa hiyo asitoe kwa kuzuia matusi, wakati watu wengine wana haja zaidi. Qala wala yu'tiha li ahadin fi muqabili khidmatin yuqaddimuha lahu, wala sitoe zaka kumpa mtu kwa mukabala wa huduma ambazo wanazitanguliza kwake. Asitoe zaka kumpa yoyote fi muqabili khidma, kwa mukabala wa huduma anamfanyia huduma fulani kila siku, kwa hiyo anampa zaka kwa sababu ya huduma hizo, si kwa sababu ni muhitaji sana, kwa sababu ya huduma anazomfanyia kila siku, achukua watoto wakawapeleka shule alafu anaenda kazini. Kwa huduma hizi huyu anasaidia sana watoto wangu wapeleka shule kila siku, wampa zaka kwa hivyo. La, wala yaqi biha malahu bi an yatakhallasa min alhuquqi allati alayhi لبعض أقرب أقاربه بإعطائهم الزكاة للإبقاء أو للإبقاء على ماله ولا هتكينغا كذاك ملياك بأن يتخلص من الحقوق التي عليه وكجنسوا نكجتكاسا نحق زلزجوياك لبعض أقاربه وبعض جمازاك بإعطائهم الزكاة وكوابزاك lilibqai ala mali, kwa ajili ya kubakisha ile mali yake, anaikinga mali yake bi an yatakhallasa min alhuquqi allati alayhi li ba'd aqaribihi, kwa kujinasua na haki ambazo ziko juu yake kwa baadhi ya jamaa zake. Yani yeye ana haki nyingi kwa jamaa zake, anatakiwa washughulikie jamaa zake, sasa anawapazaka kwa ajili ya kuwanyamazisha pia, kwa ajili ya kuwanyamazisha tu, lakini kuna haki nyingi ambazo anatakiwa washughulikie hawa ndugu zake. Sasa anawapa zaka kwa ajili ya kubakisha mali yake nyingine. Yani akiwapa watu wengine pengine mali itamalizika. Kwa hiyo anawapa hawa kidogo ili mali yake ibakie, awanyamazishe hawa jamaa zake. Malengo haya yote anatakiwa mtu asifanye katika utoaji wa zaka zake. قوله وصدقة التطوع مسنونة كل وقت صدقة سنة صدقة كجتوليا سنة كلا وقت وصدقة التطوع صدقة التطوع صدقة زي لأنبازو سيوزا لزيمة سيزا لزيمة سيزاكا يلزيمة ولا سديني ولا سنيني وصدقة التطوع مسنونة sadaka ya kujitolea ni sunna kila wakati, kila wakati. Wasirran afdalu, na kwa siri ni bora zaidi. Kutoa sadaka kwa siri ni bora zaidi kuliko kutoa sadaka kwa dhahir. Wakadhalika fi siha, vile vile katika siha, mtu ni mzima hana maradhi, akitoa sadaka katika hali hiyo ni bora zaidi na thawabu ni nyingi zaidi. Wabitibi nafsi, na kwa furaha ya nafsi yake anatoa zaka huku yuko radhi nafsi yake, anafurahika kwa kuwa anaitakasa mali yake na kuizidishia baraka. Sio mtu anatoa huku anahuzunika moyoni kwamba do mali yapungua hii ndio yamalizika hivi. Atoe sadaka au atoe zaka na huku furaha, ana furaha kwamba Allah amemneemesha mali ile mpaka amefikia kutoa zaka, na yeye anatoa afurahiki katika nafsi yake. Wa fi ramadhana, pia katika mwezi wa Ramadhani ni bora zaidi. Lifi'lihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kitendo chake Mtume sallam alivyofanya hivyo. Wa fi awqatil haja, na katika nyakati za mahitajio, watu wanahitaji zaidi wakati fulani. لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو كتوى تقول كتك سيكو زنجا زنينجا كو سيكو هزي أمبازو واتو ونأتاج زيدي تقول أو واتو ونأتاج زيدي مالي نبور زيدي كتوى صدق هزو ذا سنة. قال صدقة التطوع مستحبة في كل وقت, صدقة ذا كجتوليا نسنة كتك كيل وكاتي. Sirran wa jaharan, kwa siri na kwa dhahir. Liqaulihi ta'ala alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun, wala wanatoa mali zao usiku na mchana kwa siri na kwa dhahir, wao wana thawabu kwa Mola wao na hawana hofu hapa duniani wala hawatahuzunika huko akhira. Qala wal i'lanu bis sadaqati afdalu idha kana yatarattabu alayhi iqtida'un bihi, kuidhihirisha sadaka ni bora zaidi ikiwa hupatikana kwa hilo kufuatwa huyo anayetoa. Wal-i'lanu bis-sadaqati afdalu, kuidhihirisha sadaka ni bora zaidi, idha kana yatarattabu alayhi iqtida'un bihi, ikiwa itapatikana kwa hilo kufuatwa huyo anayetoa kwa dhahir. Yani kama atatoa kwa dhahir, watu wengine watamfuata nao watatoa sadaka zao wakiona kwamba mwenzao wanatoa na wao watatoa. Hapo itakuwa kutoa kwa dhahir ni bora zaidi kuliko kutoa kwa siri. Kwa mfano katakiwa mchango fulani, hapo hapo akasimama akatoa 100,000. Sasa wale wengine watatoa kwa kumfuata yeye, hiyo itakuwa haina matatizo, ni bora hapo. Wa illa vinginevyo fasirru afdalu, siri ni bora zaidi, kutoa kwa siri bila watu kujua ni bora zaidi, kama kala ta'ala in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Mkidhihirisha sadaqa fa ni'ma hi, ni bora hivyo. Wa in tukhfuha, na mkizificha hizo sadaqa, wa tu'tuha al-fuqara, mkawapa mafakiri, fa huwa khairul lakum, hilo ni bora zaidi kwenu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, mtafutiwa madhambi yenu, wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah ni mjuzi kwa mnao yafanya. Kwa hiyo sadaka za siri ni bora zaidi kuliko sadaka za dhahir, kwa sababu mara nyingi sadaka za dhahir zina ria kwa yule mtoaji, anapotoa waziwazi anaingia kama ria katika moyo wake, au sumaa, asikiliwe kwamba ametoa kiasi fulani. Mara nyingi ili kutoa kwa dhahiri ina hivyo, lakini kama alivyosema Sheikh, ikiwa anatoa kwa nia kwamba wengine wamfuate, hapo itakuwa hakuna ria, hapo itakuwa hakuna ria. Lakini mara nyingi sadaka za dhahiri zinakuwa zina ria kuliko sadaka ya siri, ukamwita mtu kwa kando ukamfungia huyo ukenda zako. Lakini wasimama pale, ustadhi njoo bwana, mfundisha hapa kila siku, hebu njoo. Wazitoa sasa, watoto wamesimama wakuangalia, ustadhi milioni hiyo basi. Tena wasema ustadhi milioni moja itakusaidia huko. Hata mimi sichukui hivyo, wanitangazia hivyo. Kwa sadaka za siri bwana ni aula kuliko sadaka za dhahiri kama hivyo. Waqala sallallahu alayhi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, watu saba Allah atawafunika katika kivuli cha arshi yake siku ambapo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho cha arshi yake. Wa fihim wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, katika hao watu saba na mtu atakayetoa sadaka akaificha sadaka yake mpaka mkono wake wa kushoto usijue ulivyotoa mkono wake wa kulia. Mkono wa kushoto haujui mkono wa kulia umetoa nini, jinsi sadaka yake alivyoificha akaitoa kwa siri. Huyu ni katika hao watu saba ambao watafunikwa siku ya kiyama katika kivuli cha arshi ya Allah, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa hicho. Kwa hiyo hii ni kinaya cha sadaqatu sirri. Hii mkono wa kushoto haujui ulichotoa mkono wa kulia ni fumbo la sadaka ya siri bila sadaka ya dhahir. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi sahih Muslim an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi sadri an-nahar, tulikuwa kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam mwanzo wa mchana, fajaahu qaumun hufatun ura, wakamjia mtume watu ambao hawana viatu, wako tuputupu, mujtabin nimari, wenye kujifunika tu mashuka au ilaba au wamejifunika maaba, mutakallidi suf, hali ya kuvaa panga, wamevaa panga zao, عامتهم من مضر بل كلهم من مضر wengi wao wanatokana na kabila la mudhar bali wote ni kwa kabila hilo la mudhar fatama ara wajhu rasulillahi sallam lamma raa bihim min alfaqa fatama ara ukabadilika uso wa mtume wa Allah sallam kwa vile alivyoona uhitaji wao jinsi alivyoona ufakiri wao watu hawana nguo wamejifunika funika tu na mashuka hawana hata viatu uso wa mtume ukabadilika thumma innahu sallallahu alayhi wasallam khatabahum wa hathahum ala sadaqa kisha mtume sallam akahutubia masahaba na kuwahimiza sadaqa hapo hapo mtume akawahimiza masahaba waliokuepo sadaqa kwa kuwasaidia hao فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها أكدمت موجة كتك أنصار مصحابة ومدينة نكيغنية مكنواك ونقربية كشين وككبيبة كيغنية هيتو بل قد عجزت بل إمشين ومكنواك ككبيبة كيغنية هيتو كما نيشتين أو تفيقولا قال حسما جرير راوي الحديث ثم تتابع الناس kisha watu wakafuatia kuleta sadaka zao baada ya huyu alioleta hiyo sura kisha watu wakafuatana na kuleta sadaka zao hatta raaitu kumaini min ta'amin wa thiyab mpaka nikaona vilima viwili vya vyakula na nguo hatta raaitu kumaini min ta'amin wa sharab mpaka nikaona vilima viwili vya vyakula na nguo jinsi watu walivyo toa sadaka pale pale hata raaitu wajha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatahallalu kaannahu madhhaba mpaka nikaona uso wa mtume sallam unameremeta kama kwamba ni dhahabu kwa furaha kwa furaha baada ya kuwa pale mwanzo uso ulibadilika kwa kuwahurumia wale watu waliokuja hawana viatu wako taabani baada ya masahaba kutoa sadaka hizo uso wa mtume ukao unafurahika kaannahu madhhaba faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay mwenye kuhuisha katika uislamu sunna nzuri huyo ana thawabu za sunna hiyo na thawabu za wenye kuitekeleza sunna hiyo baada yake min ghairi an yanqusa min ujurihim shay bila kupungua katika malipo yao kitu chochote wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a na mwenye kuhaisha katika uislamu sunna mbaya kana alayhi wizruha unakuwa yanakuwa juu yake madhambi ya jambo hilo wa wizru man amila biha min ba'dihi na madhambi ya wenye kuitekeleza hiyo baada yake min ghairi an yanqusa min awzarihim shay bila kupungua katika madhambi yao kitu chochote. Kwa hiyo mtume alisema hadithi hii kwa sababu hiyo ya sadaka. Sasa hii si kwamba wameanzisha sunna mpya wa masahaba, maana watu wa bid'a hii hadithi hii pia wanachukulia dalili kwamba kuna bid'a nzuri. Kuna bid'a nzuri hiyo kuzusha maulidi ni bid'a nzuri kwa hadithi hii mtume kasema man sanna fil islami sunnatan hasana eti sunna hapa wanaifasiri ni bid'a nzuri sasa jambo la sadaka limo katika Qur'ani na hadithi hawa hawajaanzisha bid'a mpya hapa hawajaanzisha bid'a masahaba ndio maana wanasema wanafasiri mwenye kuhuisha katika Uislamu sunna nzuri sababu sadaka ipo imehimizwa katika Qur'ani aya hizi tumezisoma hadithi kwa hiyo hao walihuisha sunna hiyo wakasaidia wale wenzao lakini hakuna dalili ya kwamba mwenye kuzusha bid'a halafu ana thawabu vipi atazusha bid'a halafu ana thawabu jambo la uzushi halimo katika dini halafu apewe thawabu basi kila siku kila mmoja angekuja na bid'a yake kwa sababu ya thawabu kila mmoja angekuja na bid'a yake si ndio kila mmoja akiamka aje hapa jamani mimi nimelala nimeona tuanzishe jambo fulani tukisha swali tufanye nini hivi ingekuwa kila mmoja ana bid'a yake hapa tukishasali sema alhamdulillah kwa pamoja, uzushi hakuna hiyo, hakuna uzushi namna hiyo. Wayadullu lifadhli sadaqa fi hali siha, na pia dalili ya fadhla za sadaqa, hapa nyuma akasema sheikh wa kadhalika fi siha, vile vile kutoa sadaqa katika hali ya uzima, si katika hali ya maradhi, katika hali ya uzima, mtu na afya yako unatoa sadaqa. Ndio sema dalili ya fadhla za kutoa sadaqa katika hali ya uzima, wa shiddati raghbati fil mal, na kupenda sana mali, unatoa sadaka na huku ile mali unaipenda, pia ni fadhila kubwa ukitoa sadaka na huku mali ile unaipenda. Dalili yake hadithu wa Abi Huraira radhiyallahu anhu qala ata rasulallahi sallallahu alayhi wasallam rajulun faqal, alikuja kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam mtu mmoja, faqal ya rasulallah ayu sadaqati a'dhamu, ni sadaka gani ni kubwa zaidi kwa thawabu? Faqala anta saddaqa wa anta sahihun shahih, takhsha alfaqra wa ta'mulu alghina, ni kutoa sadaka na hali wewe ni mzima ni bakhili, unapenda sana mali. Watoa sadaka hali ya kuwa ni mzima na unapenda sana mali, ukitoa sadaka katika hali hiyo thawabu una nyingi, sababu unatoa na huku unapenda mali ile. Takhsha alfaqra, unaogopea ufakiri, wa ta'mulu alghina, na unatarajia utajiri, mwenye unawekaweka pesa zako uwe tajiri, ukitoa sadaka katika hali hiyo thawabu ni nyingi, sababu mwenye unahitaji utajiri na unaogopa ufakiri, ukampa mwenzako thawabu zinakuwa nyingi. Ndio antasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha alfaqra wa ta'mulu alghina, utoe sadaka na hali wewe ni mzima ni shahih, yani ni bakhili sana, lakini unatoa sadaka, unaogopea ufakiri na unatarajia utajiri. Wala tumhil hatta idha balagat alhulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha ala wa qad kana li fulanin, usicheleweshe ukaipa muda hiyo sadaka au zaka mpaka roho ikishafika katika koo sasa yatolewa, utasema jamani mpe fulani, mpeni kadha fulani, mpeni mali kadha fulani, mpeni mali kadha, wakati tayari tena roho yatolewa katika sakaratul maut, ndio wausia fulani mpeni kadha fulani, mpe kadha. Hapo haitakiwi utoe sadaka hapo wakati tayari uhai wako unamalizika. Utoe sadaka na huku ni mzima, una afya yako, enda kazini, una shughuli zako, hapo ukitoa sadaka, sadaka ile thawabu zake ni nyingi, sababu umetoa sadaka hali ya kuwa ni mzima, una afya yako, unapenda mali ile, unaogopea ufakiri, unatarajia utajiri, lakini unatoa sadaka katika hali hiyo ni bora zaidi kuliko kutoa sadaka katika mwisho wa uhai. Tena ndio wahusia mpeni fulani kadha, mpeni fulani kadha, mpeni fulani kadha. Wala tumhil hatta idha balagatil hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha ala wa qad kana li fulan, mpaka ikifikia roho katika hulqum, sasa koo inatolewa roho, sasa ndio wasema fulani mpeni kadha, fulani mpeni kadha, fahamuni fulani alikuwa na kadha. Rawahu Muslim. ويدل لفضل الجود والصدقة في رمضان حديث ابن عباس رضي الله عنهما, دليل يفضل زكوتوا نكوتوا صدقة كتك مويز رمضان لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير, alikuwa mtume sallam ni mkarimu sana kuliko watu wengine kwa khairi, wakana ajwad ma yakunu fi ramadhan, alikuwa mkarimu zaidi anavyokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Hina yalqahu Jibril alayhi salam, wakati anapokutana naye Jibril alayhi salam, yalqahu kulla laylatin fi Ramadhan hatta yansalikh, mtume anakutana na mtume na Jibril kila usiku katika Ramadhan mpaka unaondoka mwezi wa Ramadhani. Ya'ridhu alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Qur'an, Jibril anamdhihirishia mtume Qur'an. Fa idha laqiyahu Jibrilu alayhi salam kana ajwada bil khairi min ar-rihi al-mursala. Anapokutana na Jibril alayhi salam mtume anakuwa ni karimu zaidi kwa khairi kuliko upepo ule wa khairi unaopelekwa kwa watu. Kana ajwada bil khair min ar-rihi al-mursala. Mtume anakuwa karimu zaidi kwa mambo ya khairi kuliko upepo unaopelekwa ule wa khairi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hii ni dalili ya kwamba kutoa sadaka katika mwezi wa Ramadhani pia kuna fadhila, lakini haikuja siku ya Ijumaa. Haikuja siku ya Ijumaa kwamba kutoa sadaka katika siku ya Ijumaa kuna fadhila au thawabu ni nyingi. Hakuna dalili ya hilo. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.